wydaną w minionym roku w Polsce. Na zgłoszenia czekamy do 25 lutego. Szczegółowe informacje na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 3 lutego, minęła 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Znakomity występ polskich skoczków w Oberstdorfie. Kamil Stoch wygrał po raz pierwszy w tym sezonie. Trzeci był Dawid Kubacki. Robert Biedroń zaprezentował program swojej partii. Jego polityczni konkurenci pytają, skąd chce wziąć pieniądze na swoje postulaty. Sytuacja we Włoszech wraca do normy po ostatnim paraliżu komunikacyjnym. Na początek wracamy do sukcesu naszych skoczków w Oberstdorfie. Kamil Stoch wygrał konkurs Pucharu Świata na mamucim obiekcie. To jego pierwsze w sezonie pucharowe zwycięstwo. Świetnie zaprezentowali się pozostali biało-czerwoni. Dawid Kubacki był trzeci, Piotr Żyła czwarty, a Jakub Wolny szósty. Zadowolony z postawy kadrowiczów jest prezes Polskiego Związku Narciarskiego Apoloniusz Steiner. Fantastyczny dzień dla naszych skoczków. Tak prawdę powiedziawszy, po cichu to czekaliśmy na taki dzień, bo potencjał ten sportowy naszych zawodników powinien ich lokować wyżej niż wczoraj czy przedwczoraj. A dzisiaj to wyszło cudownie dla nas i to w trudnych warunkach, przy tym sypiącym śniegu, ale w miarę równych warunkach wiatrowych, dlatego nie było jakichś niespodzianek. Nikt tam nie odlatywał, bo miał dobre warunki, czy nikt nie psuł, bo miał złe warunki, prawda? Także taka bardzo równa rywalizacja. W klasyfikacji generalnej Pucharu Świata prowadzi Ryoyu Kobayashi przed Stochem i Austriakiem Stefanem Kraftem. Żyła jest czwarty, Kubacki piąty, a Wolny 24. W klasyfikacji lotów Stoch został liderem. Odejście od węgla, łatwiejszy dostęp do lekarzy specjalistów, uproszczenie przepisów podatkowych, rozszerzenie programu Rodzina 500+ na wszystkie dzieci, czy liberalizacja przepisów aborcyjnych to część postulatów nowo powstałego ugrupowania Wiosna. Szef ruchu Robert Biedroń podczas konwencji na warszawskim Torwarze wśród postulatów wymienił też zwiększenie liczby żłobków i przedszkoli. Zapewnimy wszystkim dzieciom miejsce w żłobku i przedszkolu. W ciągu 5 lat stworzymy aż 250 tysięcy miejsc dla maluchów. Żłobki i przedszkola powinny być standardem w naszym kraju, a nie luksusem, na który stać tylko niektórych. Lider Wiosny mówił też o podniesieniu płacy minimalnej. Wprowadzimy zasadę, że płaca minimalna wynosić będzie 60% średniej krajowej. W 2020 roku podniesiemy płacę minimalną do 2700 zł, a w 2022 do 3265 zł. Niech w końcu będzie sprawiedliwie i żeby nikt nie musiał wyjeżdżać więcej z naszego kraju. Powstanie nowej partii komentują polityczni konkurenci Roberta Biedronia. To, co słyszeliśmy, to hurra optymistyczny program dość dużego populizmu połączonego z wiarą, że ktoś, kto od 20 lat jest w polityce, będzie świeżą wiosną, oceniła szefowa Nowoczesnej Katarzyna Lubnauer. Jest tam bardzo dużo obietnic, również o charakterze socjalnym, natomiast nie ma żadnych odpowiedzi, jak to zrobić, dodała liderka Nowoczesnej. Z kolei Sławomir Neumann z PO ocenia, że partia Wiosna to ruch jednej gwiazdy budowany tylko na Robercie Biedroniu. Jego zdaniem były prezydent Słupska powinien poważnie przemyśleć ofertę dołączenia do koalicji europejskiej. Zdaniem rzeczniczki PiSu Beaty Mazurek powstanie partii Roberta Biedronia rozpoczyna bratobójczą bitwę wśród polityków opozycji. Festiwal obietnic, pomijając ich treść, wszystko można obiecać. Żeby być wiarygodnym, trzeba pokazać konkrety. Spór światopoglądowy to nie propozycja, napisała na Twitterze Beata Mazurek. Włoskim służbom udało się opanować paraliż komunikacyjny na północy kraju wywołany gwałtownymi opadami śniegu. Wzrosło jednak zagrożenie lawinowe i utrzymuje się groźba powodzi na niżej położonych terenach, o czym Piotr Kowalczuk. Nieprzejezdna wczoraj autostrada 22 łącząca Przełęcz Brenner z miastami Wenecji Euganejskiej i Emilii Romanii została dziś otwarta, ale wiele dróg lokalnych pozostaje zamkniętych z powodu zalegającego śniegu i zagrożenia lawinowego. Polskich kierowców o sytuacji na północy Włoch informuje na Twitterze polski konsulat w Mediolanie. W Dolomitach grubość pokrywy śnieżnej przekroczyła 1,5 metra. W schodzących lawinach zginął jeden narciarz. Obfitym opadom śniegu w górach towarzyszyły gwałtowne ulewy na niżej położonych terenach. Najpoważniejsze zagrożenie powodziowe panuje w Toskanii i w regionie Latium ze stolicą w Rzymie. W okolicach Bolonii ewakuowano 200 osób. Na jutro w północnych i środkowych Włoszech synoptycy zapowiadają w miarę słoneczną pogodę. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Po nieco ponad 5 godzinach lotu samolot z papieżem Franciszkiem wylądował w stolicy Zjednoczonych Emiratów Arabskich Abu Zabi. Ojciec Święty rozpoczyna 3-dniową wizytę w tym kraju. Jest to pierwsza w historii wizyta głowy Kościoła katolickiego na Półwyspie Arabskim. Głównymi punktami papieskiej wizyty będzie msza święta dla 130 tysięcy katolików. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. IMGW ostrzega, że dużo śniegu może spaść w południowych powiatach województwa dolnośląskiego oraz w województwie warmińsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim. Jutro także dużo opadów. Parasole będą zbędne jedynie na północnym zachodzie kraju. Rano na północy uwaga na mgły. Termometry pokażą w poniedziałek maksymalnie 2 stopnie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Panie tytusie, kupiłem telewizor. Się rozumie. Możemy dostarczyć, zamontować, skonfigurować, obraz zoptymalizować. A możecie mi tylko piłkę nożną ustawić? Tylko? Bo jak każdy może kanały zmieniać, to się normalnie nic nie da obejrzeć. Zrobimy to za ciebie. Mediamarkt. Praktykowanie bez praktyka? Przywróćmy rzeczom ich właściwy porządek. Zapraszamy menadżerów, rzeczników prasowych, osoby kandydujące w wyborach różnych szczebli, prowadzące kampanie informacyjne i społeczne na szkolenia medialne i biznesowe w postaci praktycznych warsztatów skutecznego reagowania w sytuacjach kryzysowych, komunikacji w biznesie, organizowania spotkań z publicznością i tworzenia czytelnych komunikatów dla mediów. Centrum Edukacji Medialnej, aby przejść na wyższy poziom z pozycji eksperta. Więcej informacji, szkolenia polskieradio.pl. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media, Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywieziemy do twojego domu. Wniesiemy, podłączymy, a jeśli trzeba, zabierzemy stary. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kwestia kultury. Mariusz Cieślik, witam Państwa w ten niedzielny wieczór. I tak chciałbym powiedzieć, tak niespodzianie, że właściwie teoretycznie Stanisław Wyspiański nie jest patronem tego roku, mimo że Państwo moglibyście w ostatnich dniach odnieść inne wrażenie. Być może dzieje się tak dlatego, że 19 stycznia obchodziliśmy 150. rocznicę urodzin artysty i w ciągu niespełna 2 tygodni mamy 3 bardzo znaczące wydarzenia. Przede wszystkim pierwszą od niemal 30 lat premierę Wesela w Teatrze Telewizji w reżyserii Wawrzyńca Kostrzewskiego, który jest dziś z nami w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Otwarto drugą już wystawę w Krakowskim Muzeum Narodowym. Pierwsza zatytułowana po prostu Wyspiański będzie trwała do maja. A jej uzupełnieniem jest wystawa, która nosi tytuł Wyspiański Nieznany. Tę pierwszą obejrzało już ponad 200 tysięcy ludzi. I w obu przypadkach kuratorem jest pani Magdalena Laskowska, którą gościmy w studiu Polskiego Radia w Krakowie. Dobry wieczór. Dobry wieczór. I wydarzenie numer 3 w tym tygodniu Teatr Polski w Warszawie pokazał Wyzwolenie w reżyserii Anny Augustynowicz, co z pewnością chętnie skomentuje profesor Jacek Kopciński, redaktor naczelny Miesięcznika Teatr. Dobry wieczór Państwu. A wszyscy razem spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, czy Wyspiański jest współczesny. I teraz mam argument bardzo silny za tym, że jest. To jest płyta wydana przez Polskie Radio kilka lat temu pod artystyczną opieką zespołu Pustki. I ten zespół zagra na początek. Płyta nosi tytuł Wyspiański wyzwala, a utwór nosi tytuł Wesoły jestem. Jestem, choć idę. uszy pełne są. Już słyszę biją dzwony wysoko w nieba strop. Trup dawno pożywiony duchnie się pełny. Wesoły jestem, zespół Pustki z płyty wydanej kilka lat temu przez Polskie Radio. Wyspiański wyzwala. Czy Wyspiański jest współczesny? Takie pytanie próbujemy dzisiaj znaleźć na nie odpowiedź. I mamy dwa bardzo mocne argumenty, że jest współczesny. Chyba pozwolimy zacząć kobiecie. Magdalena Laskowska jest w studiu Polskiego Radia w Krakowie. Ten sukces wystawy Wyspiańskiego panią zaskoczył, 220 tysięcy przez rok około. Tak, oczywiście zaskoczył nas, ale spodziewaliśmy się też takiej tęsknoty za Wyspiańskim, ponieważ obiekty, które pokazujemy na tej wystawie, w większości pochodzące ze zbiorów Muzeum Narodowego w Krakowie, przez blisko 8 lat nie były pokazywane szerokiej publiczności. Były zamknięte po prostu w magazynie i teraz też niestety po zamknięciu tej wystawy ponownie trafią do magazynu na 5 lat, żeby po prostu tam być oddzielone przede wszystkim od światła. Bo Wyspiański to przede wszystkim artysta na podkładzie papierowym i to są papiery, wiadomo, kruche bardzo, bardzo tanie wtedy, ponieważ Wyspiański nie miał pieniędzy i malował na bardzo marnym papierze. I to są wielkie formaty. One były nawijane na wałki po wielokroć, więc to też sposób przechowywania powodował, że one też no, niszczały. Dobrze, to tam mamy projekty, mamy projekty witraży, mamy pastele, mamy też obrazy na tej dużej wystawie, a na tej, którą otwarto w rocznicę... Miesiąc temu? No nie ponad miesiąc temu. W styczniu została otwarta oficjalnie. Wyspiański Nieznany. Rozumiem, że są innego rodzaju obiekty. Tak, tam zdecydowaliśmy się troszeczkę bardziej niekonwencjonalnie pokazać Wyspiańskiego, to znaczy pokazać właściwie jego warsztat i jego sposób myślenia na temat powstawania dzieł sztuki i nie tylko dzieł sztuki, bo też i scenografii, teatru i dramatu, ponieważ opieramy się jakby na dwóch podstawowych zrębach. Na jego księgozbiorze własnym, zakupiony on został w 1910 roku od wdowy po artyście z Węgrzec, przewieziony do muzeum w skrzyniach i właściwie ten księgozbiór nie był udostępniany nikomu szerzej, ponieważ był złożony, był, wiadomo, że jest pod opieką, a jest niesamowity, bo to są książki, których Wyspiański podkreślał, pisał, komentował. Są też bardzo ciekawe wyrwane strony, karty z niektórych publikacji. No to dotyczy głównie dzieł sztuki i widać na tych wyrwanych kartach wpływ ogromny na jego później wyobraźnię i na to, co potem przetwarzał i do czego dochodził. Drugą natomiast częścią tej wystawy jest zbiór właściwie pełny jego dramatów, czyli właściwie począwszy od roku 1897, kiedy zaczął publikować, aż po rok śmierci, rok 1907. Uzupełniamy to też dwoma czasopismami, czyli Tygodnikiem Lustrowanym, w którym publikował ilustracje do Iliady, i Życiem, czyli gazetą, którą właściwie zrewolucjonizował i tam nie dość, że publikował swoje utwory i swoje rysunki, to jeszcze potem przez 2 lata przy redakcji Stanisława Przybyszewskiego prowadził dział artystyczny. I teraz ja nie mogę nie zadać tego pytania Wawrzyńcowi Kostrzewskiemu, czyli reżyserowi najnowszej adaptacji telewizyjnej Wesela. Czy to była dla ciebie też inspiracja, te prace plastyczne Wyspiańskiego? Bo tu mamy taką... do czynienia z zupełnie niezwykłą wyobraźnią, zupełnie z niezwykłą wrażliwością artystyczną i osobowością, artystą wybitnym właściwie na każdym polu. Znaczy, czego się nie tknął, to było naprawdę niezwykłe i do dziś chyba robi duże wrażenie. Tak, tak, to bez wątpienia jest artysta wszechstronny, który jakby poraża, jak się tak zderza z jego talentem. Z tym, jak w życiu przeskakiwał z malarstwa, chwytał za pióro, pisał, także projektował, i to nie pozostaje bez wpływu na każdego, kto się próbuje zająć jego twórczością. Wydaje mi się, że starałem się, zresztą nie tylko w czasie przygotowań do Wesela, pracy nad adaptacją, ale także dużo wcześniej, już od lat jakby nasiąkłem tym co tworzył. Na ostatniej prostej już człowiek musi zaufać swojej wyobraźni i pójść za swoimi obrazami. Natomiast to przez długie lata Wyspiański odkładał się w nas. I w pewnym momencie już nie trzeba było się inspirować, dlatego że to ja dobrze znam jego twórczość i witraże, obrazy, rysunki, dzieła. Także to jest wypadkowa tych spotkań z jego twórczością. A wtrącę się, ponieważ... Jacek Kopciński. Taką specjalnością teatru telewizji są zbliżenia, możemy obserwować twarze. Wawrzyniec-Kostrzewski pokazuje nam wspaniale twarze poszczególnych bohaterów Wesela i niektóre są podobne do tych, które malował Wyspiański. Niektóre bohaterki mają takie same fryzury, albo fryzury przypominające trochę tamte sposób. Zwłaszcza Olga Sarzyńska przypomina bohaterki obrazów Wyspiańskiego. Mówię to bez żadnej ironii. Także takie zapatrzenie w malarstwo, w rysunek Wyspiańskiego jest w tym spektaklu widoczne. To ja może dodam, że skoro już... Także rzeczywiście w paru miejscach, szczególnie w obrazie końcowym, to było dla mnie bardzo ważne. Natomiast mówię, to w pewnym sensie podświadomie wchodzi. Jak się rozmawia z twórcami, z autorami kostiumów, scenografii, współtwórcami, z operatorem, to takie rzeczy potem gdzieś wychodzą. Ale rzeczywiście, przynajmniej w obrazie końcowym, zależało mi, żeby to był taki obraz z Wyspiańskiego. Może nie dosłownie, żeby nie było takiej kalki, że odtwarzamy obraz, tylko inspiracja była bardzo silna. W tym jednym przypadku szczególna, a w pozostałych prawdopodobnie tak, jak mówi pan profesor. To jest ciekawe, bo tak jak pamiętamy i często zapominając, skąd pochodzą te skrzydlate słowa, a większość z nich to są właśnie słowa z Wesela, tak też mamy pod powiekami rysunki, na przykład rysunki dzieci Wyspiańskiego. To jest takie malarstwo, które weszło do zbiorowej wyobraźni. My dziedziczymy po sobie te obrazy, potem nawet nie orientując się, gdzie i kiedy je widzieliśmy. Ponieważ mamy taką niezwykłą okazję zapytać kogoś, kto zawodowo zajmuje się Wyspiańskim, tym plastycznym, to chciałem zapytać panią Magdalenę Laskowską, czy pani, oglądając realizacje teatralne, czasem widzi te inspiracje malarskie. Widziała pani ostatnio jakiś spektakl, który przywodził pani na myśl właśnie prace plastyczne Wyspiańskiego? Oczywiście. Tydzień temu byłam na premierze Teatru Pani w Teatrze Słowackim, właściwie Teatrze Miniatura. To były takie trzy epizody związane z trzema kobietami. I krążyła jakby temat wokół żony Wyspiańskich, bo to też jest bardzo ciekawy motyw jakby powrotu do odbranzawiania tego niedobrego mitu o Teodorze, złej kobiecie, która towarzyszyła Wyspiańskiemu w życiu. To właściwie była bardzo ciekawa też osoba i jak się dużo teraz czyta o niej, to widać, jak bardzo wiele wniosła w jego twórczość, szczególnie jeśli chodzi o kulturę, przybliżenie mu kultury ludowej, ale też przede wszystkim muzyki też, bo i ona nie tylko haftowała, ale też przepięknie śpiewała i to jakby przenika na wielu płaszczyznach też w twórczość też pewnie i scenograficzną Wyspiańskiego. W kostiumach to też jest widoczne, które on projektował. A na pewno tu na tej wystawie, którą my w Muzeum Narodowym prezentujemy, niebagatelny też był sama scenografia, prawda? Bo jakby pokazanie Wyspiańskiego wielkoformatowego i też w takiej dużej ilości, w małej dosyć przestrzeni, wymagało zmierzenia się z Wyspiańskim od strony architektonicznej, bo on architektem też był i on potrafił wieszać obrazy, bo niejednokrotnie wchodząc do muzeum w sukienicach mówił dyrektorowi Koperze, że on by zupełnie inaczej zawiesił obrazy, jakby mu dali tylko taką możliwość. I my tu też jakby przy pomocy aranżera, pana doktora Bartosza Haducha, stworzyliśmy przestrzeń, też wydaje nam się ciekawą. Pani profesor Grzybkowska tak ładnie powiedziała, że zbudowaliśmy miasto Wyspiańskiego, czyli próbowaliśmy zbudować wręcz kościoły, w których on tworzył swoje realizacje, ale też zagraliśmy kolorem, bo kolor to też, wiadomo, była bardzo istotna sprawa, od której Wyspiański wchodził przy projektowaniu scenografii do teatrów swoich, do swoich sztuk. Kolor był jakby dla niego punktem wyjścia i w tej ostatniej wystawie Wyspiańskiej Nieznany zagraliśmy dwoma kolorami, żółtym i niebieskim, bo właściwie zaczerpnęliśmy je z Apolla, czyli z tego boga sztuk, który tam jakby góruje nad całą tą księgą, którą właściwie jest przecież dla nas Wyspiański. Także jak najbardziej to jest czytelne, a to, co panowie świetnie powiedzieli, no Wyspiański jest tak znany, że w każdym podręczniku przecież widzimy te dzieci, widzimy macierzyństwo, widzimy na znaczkach. On bardzo ikonograficznie jest obok nas, bardzo silnie znaczy się i nawet właśnie, tak jak panowie mówią, podświadomie wchodzi gdzieś w naszą wyobraźnię. A tak, pytanie tylko, bo to jest bardzo ciekawe pytanie, czy my już nie należymy do tego pokolenia, które tę edukację odebrało, powiedzmy, bardziej taką klasyczną, czy dzisiejsza edukacja, ten Wyspiański jest wystarczająco młodym ludziom pokazywany. Ja sam jestem ciekaw, mogę powiedzieć na przykładzie mojej córki, która jest wielką wielbicielką Wyspiańskiego i zawsze, kiedy idziemy do Muzeum Narodowego w Warszawie, gdzie tych obrazów jest niewiele, to najchętniej ogląda Malczewskiego i Wyspiańskiego. Pytanie, czy to jest wyjątek od reguły, czy te dzieci są w stanie się Wyspiańskim dziś inspirować? To jest bardzo ciekawe pytanie, które jest właściwie pytaniem o polską kulturę, prawda? Nie odpowiada na nie Wawrzyniec-Kostrzewski, tylko kiwa głową i też się zastanawia. No, nie, w pewnym sensie mam odpowiedź, bo jeżeli będziemy Wyspiańskiego, że się tak brzydko wyrażę, sprzedawać nadchodzącym pokoleniom w jakiejś takiej formie usztywnionej, w formie, że wielkim, nie wiem, wieszczem był, to możemy osiągnąć efekt odwrotny od zamierzonego, a powinniśmy skupiać się na tym właśnie, że tak mi się wydaje przynajmniej. Jak to jest możliwe, że autor tworzący 100 ileś lat temu dzisiaj potrafi być tak współcześnie odczytywany, że znajdować te punkty styku jego twórczości z naszą rzeczywistością i o tym opowiadać, próbować odczytywać go na nowo, jakoś na świeżo pokazywać związki ze współczesnością, proroctwa, te hasła, słowa, które nie tylko są w naszym języku i weszły, mają już taki idiomatyczny charakter, ale wszystkie te miejsca, które on opisuje językiem żywym, dzisiejsze zjawiska, zdarzenia. I jeżeli pod tym kątem będziemy go postrzegali, jakby interpretując, rozczytując w najdrobniejszych szczegółach, pokazując związki z nami, z krwi i kości żyjącymi tu i teraz, to będzie to miało sens. A jeżeli to będą jakieś takie pompatyczne, nie wiem, tylko i wyłącznie narodowe czytania, przepraszam, to jest bardzo słuszna oczywiście idea, ale jeżeli tylko na tym się zatrzymamy, to może być tak, że wielu młodych ludzi powie, no jak zachwyca, jak nie zachwyca. Chociaż ja muszę powiedzieć, że Narodowe Czytanie Wesela było niezwykle udane, bo byłem akurat na nim, ale tu mamy akurat dowody, żywe dowody w postaci Wawrzyńca Kostrzewskiego i pani Magdaleny Laskowskiej, że da się to robić dla współczesnej publiczności, a teraz będzie kolejny dowód może z płyty, ale też bardzo żywy. Agresiwa 69, gdy przyjdzie mi ten świat porzucić, z płyty Wyspiański wyzwala. Melody wiesz, już dawno się wyzbyłem marzeń o utraconym raju. Żyję, tym zwało się, że żyłem nad jakąś rzeką, w jakimś kraju, nad jakąś rzeką, w jakimś mieście, gdzie ślubowałem, ślub niewieście, gdzie dom tworzyłem jej sobie, z myślą o jednym wspólnym grobie. W jesienną deszczną zawieruchę. Tak samo będę słuchał w grobie, jak deszcz po świecie pluszę sobie, jak słucham deszczu za tą ścianą i wiem, że znów się zbudzę rano. Agresiva 69, gdy przyjdzie mi ten świat porzucić, z płyty Wyspiański wyzwala. A my próbujemy dziś odpowiedzieć na pytanie, czy Wyspiański jest współczesny, i teraz chyba musimy, już nie możemy od tego uciekać, porozmawiać trochę z autorem i obserwatorem Wesela, Wawrzyńca Kostrzewskiego w Teatrze Współczesnym. No to jest jednak potężny argument na rzecz tezy, że Wyspiański jest współczesny, włącznie z tym, że Wawrzyniec Kostrzewski zastosował tam taki chwyt, powiedziałbym, no chyba najgłośniej się to odbiło, najgłośniejszym echem, czyli te schody, ten pomnik smoleński Jerzego Kaliny z Placu Piłsudskiego, tam się pojawiają jako element scenografii. Nikt nie zaprotestował, czyli chyba to jednak było na rzeczy. To jest kwestia większej całości. Symbol, schody. Nie? Pojawiają się u nas w spektaklu schody. Natomiast to jest część, tak jak powiedziałem, większej całości, dlatego że nie przystępowałbym do Wesela, gdybym nie miał poczucia, że mam w głowie jakąś myśl, jakiś pomysł, jakiś coś, co chcę powiedzieć. I mówię, zaczynam od początku, żeby to było jasne. Chciałem, żeby rozpadła się izba, w której się gromadzą bohaterowie Wesela, i żebyśmy znaleźli się w świecie wykreowanym, w świecie upiorów, w świecie widm, czyli w tym, co tę izbę otacza. I miałem taką gorzką dosyć refleksję, że my jako naród, jako społeczeństwo poruszamy się już od dawna po przestrzeniach symbolicznych i używamy różnego rodzaju narodowych symboli, artefaktów, pomników, znaków, zarówno do wzajemnego okładania się, jak i do rozmowy, że porozumiewamy się głównie symbolami, które nas łączą, które nas dzielą i że nie można tego nie zauważyć, że od dawna poruszamy się po tej sferze, z którą Wyspiański się brał za bary, czyli z tą tragiczną spuścizną romantyzmu, który nas otoczył takim ciasnym pierścieniem, dosyć mrocznym i troszeczkę nie pozwala nam się od siebie uwolnić. Te symbole, postaci, widma, które się pojawiają, są wszystkie z ducha romantycznego i z nimi Wyspiański walczył w sposób piękny, wzniosły, za co został dołączony do panteonu wieszczów. Nie wiem, czy to nie jest jedna z największych ironii związanych z jego twórczością, z jego osobą. I uznałem, że aby mówić o współczesnej Polsce i o tej, która była przed Wyspiańskim i po nim i przed nami i o tej, która przyjdzie po nas, musimy używać znaków i symboli, które są dla nas, stały się jakieś znaczące. Coś wyznaczają. Mówią o tym, kim jesteśmy, jacy jesteśmy, jak bardzo jesteśmy, nie wiem, podzieleni, skłóceni, skonfliktowani, albo jak bardzo możemy lub nie możemy się porozumieć ze sobą, my jako Polacy. I oczywiste było dla mnie, że tak jak i Chrystus z Kościoła Świętego Krzyża w Warszawie. Tak, z Kościoła Świętego Krzyża. Słynna figura, która wystawała z ruin, też potrzaskana po powstaniu warszawskim. Tak, że to jest jakiś symbol pewnego okresu w naszej historii. No, szukałem takich znaków. Tak samo żydowskie macewy, które też mówią o jakiś, mówią o nas, o naszej historii też w sposób niejednokrotnie bardzo bolesny. Zresztą ten, trudny. Ta część wizyjna, nie wiem, czy Jacek Kopciński też odniósł takie wrażenie, ale ja odniosłem takie wrażenie, że ta część wizyjna twojego wesela to wyglądała trochę jak taki śmietnik historii. Specyficzny, dziwnie oświetlony z tymi całymi figurami, ale taki dziwny śmietnik historii, czy też zburzony, coś zburzonego, prawda? Jakieś zburzone miasto, jakiś fragment zburzonego miasta. Takie w warstwie wizualnej, myślę, że pani Magdalena Laskowska tutaj na pewno to mogłaby lepiej skomentować niż ja, jednak odnosiło się wrażenie takiego chaosu zupełnie nieprzystającego do właśnie wyobraźni Wyspiańskiego, który był taki uporządkowany, bardzo wizyjny, ale uporządkowany. A tutaj taki, to była w kontrze wręcz było, odnoszę wrażenie. W weselu Jacek Kopciński. Kilkadziesiąt razy pada słowo sen. I słowo sen było niezwykle ważne dla Wyspiańskiego. On je rozumiał szeroko i głęboko. Mówiąc sen, myślał o tym, co śnimy indywidualnie, ale także to, co śnimy wspólnie, a śnić dla niego oznaczało przebywać w jednej wyobrażonej rzeczywistości, wspólnej rzeczywistości, która nie jest realna, jest wypełniona właśnie dziwnymi, często przerażającymi, przypominającymi truchło symbolami. I tak odebrałem pomysł Wawrzyńca Kostrzewskiego, by wprost z sali weselnej wchodzić na cmentarz, który nie jest prawdziwym cmentarzem, tylko jest właśnie takim... Pobojowiskiem. To chyba jest dobre słowo. Ale takim odsłoniętym, ukazanym snem. Snem, w którym... który rzeczywiście przypomina pole bitwy, cmentarz, magazyn, muzeum... jest koszmarem, wspólnie śnionym koszmarem. I wydaje mi się, że to jest świetny pomysł i świetna interpretacja teatralna dramatu. To muszę powiedzieć, że najmocniej też działa ta część wizyjna na widza, to znaczy te też fantastyczni aktorzy, Mariusz Bonaszewski, Daniel Olbrychski, tutaj mamy łączność z tym wspaniałym, wielkim weselem Andrzeja Wajdy, stworzyli tam naprawdę, Adam Ferency, stworzyli tam naprawdę niezwykłe zupełnie kreacje i przejmujące bardzo. W związku z tym mamy sen, na który składają się nie tylko nieruchome postacie i obiekty, ale właśnie także żywe, chociaż upiorne osoby dramatu, jak napisał Wyspiański, zagrane świetnie przez świetnych polskich aktorów, ale wszystko po to, jak sądzę, żebyśmy się przebudzili. Niedawno ukazał się esej filozofa z Krakowa, Piotra Augustyniaka, zatytułowany Wyspiański, poświęcony przede wszystkim wyzwoleniu. Augustyniak stawia tam taką tezę, że Wyspiański rozpoznał polski sen. Rozpoznał sen, zbiorowy sen Polaków i sam zdołał się z niego obudzić. Natomiast my cały czas śnimy ten sen. I teraz kolejne wystawienia dramatu Wyspiańskiego mogłyby mieć taką funkcję wybudzającą, przebudzającą Polaków. Co to znaczy przebudzić się z własnego snu? To znaczy wejść w sam środek tego śnionego horroru, przeżyć go mocno, a potem jednak się ocknąć. I w tym sensie, tu zgadzam się z Augustyniakiem, w tym sensie Wyspiański jest współczesny. On może nawet jest bardziej współczesny niż my sami. Jeżeli uznamy, że on już, mimo że upłynęło ponad 100 lat od jego śmierci, on zdołał się przebudzić ze snu, w którym my jesteśmy cały czas pogrążeni. A w jakim śnie jesteśmy pogrążeni? Wawrzyniec zaczął o tym mówić. Polacy tęsknią za tym, żeby być wspólnotą i mają straszny problem z budowaniem tej wspólnoty. My odkryliśmy, bardzo nam w tym pomogli romantycy, że najłatwiej tę wspólnotę zawiązać nad grobem, zawiązać nad grobami bohaterów z przeszłości. I to jest z jednej strony niezwykłe, że groby w polskiej kulturze mają taką siłę. Kiedyś Czesław Miłosz napisał, że najważniejszym polskim świętem są zaduszki, ale z drugiej strony i przeciwko temu bardzo przeciwstawiał się właśnie Wyspiański, z drugiej strony taka wspólnota nad grobami, ona jest wspólnotą ludzi śniących właśnie, ludzi, którzy sami sobie odbierają energię życia, którzy pogrążają się w jakiejś symbolicznej śmierci. No i nie patrzą w przód, tylko patrzą w tył. I zawsze patrzą w tył. I czymś przerażającym dla Wyspiańskiego było to, że Polska, której jego pokolenie wyglądało, a miała się narodzić za 10-11 lat, tworzona była, czy też wyobrażana była przez ludzi, którzy stali tyłem niejako do przyszłości, którzy nieustannie odprawiali obrządki na cmentarzu. Bożniec-Koszewski. Tak, dziękuję za te słowa, bo to jest w pewnym sensie to jest odczytanie, na którym bardzo mi zależało, dlatego że ten pierścień, który otacza naszą izbę. Przecież izba jest symboliczna. W izbie spotykają się przedstawiciele różnych klas. Czy to jesteśmy my, to jest opowieść dokładnie o nas. No nie muszę, każdy wie, kto występuje z bohaterów w izbie. I ta izba, jeżeli rozpada nam się jedna ze ścian, jesteśmy otoczeni pierścieniem, przez który nie możemy się przebić, ponieważ po nim krążą widma, które również błądzą, to są fałszywi idole, to są fantomy, to są bardziej realne od nas wytwory naszej zbiorowej, narodowej wyobraźni. Jeżeli nie jesteśmy w stanie się przebić przez taki pierścień, to nad ranem rzeczywiście wypatrzymy tylko mgłę i po prostu będzie to zamarły świt, martwy, smutny świt. Już nawet bez chocholego tańca, dlatego że... Chocholi taniec odbył się wcześniej, można powiedzieć. Chocholi taniec i to jest też obraz, który gdzieś tam przyszedł mi do głowy w pewnym momencie pracy. Stwierdziłem, że muszę kosztem tego obrazu końcowego, gdzie nie ma chocholego tańca, że chocholi taniec trwa cały czas i że my dokładnie tańczymy pomiędzy stołem weselnym a tym cmentarzyskiem naszych idei romantycznych, postromantycznych i ten taniec trwa do upadłego, aż do totalnego wyniszczenia, wycieńczenia, więc stopniowo bohaterowie mojego, naszego wesela są coraz bardziej wycieńczeni, wymęczeni, ale muszą tańczyć. To gdzieś tak się przewija w takich krótkich fragmentach, ale chciałem, żeby to było zauważalne i wyczuwalne, że pomiędzy tym cmentarzyskiem a stołem nieustannie trwa ten wir, ten korowód, który nie jest w stanie przełamać tej klątwy, która po części zawiniona, po części niezawiniona, ciąży nad nami i się przejawia właśnie w takich symbolach jak wielkie konflikty, narodowe tragedie, traumy, groby i ta przestrzeń, która staje się jedną wielką kryptą, w której się ta akcja odbywa, troszkę jest mniej weselna, niż byśmy tego sobie chcieli. No, zdecydowanie mniej. W jednym z wywiadów powiedziałeś o tym, że to jest horror polski i zgadzam się, tak, to Wesele, to ta inscenizacja to jest horror polski, bo pamiętajmy, że wśród tych widziadeł, upiorów i coraz bardziej zmęczonych i też coraz bardziej pijanych weselników pojawiają się tacy i tacy, którzy mają krew na rękach. Oczywiście Jakub Szela na przykład. Mówię o postaci dziada, którego bliźniaczym bratem, a ponieważ obu bohaterów gra ten sam aktor, Adam Ferency, wspaniale, to Jakub Szela. I Jakub Szela jest tutaj właściwie rzeźnikiem, który do spółki z dwoma mężczyznami ubranymi w takie same rzeźnickie, skrwawione fartuchy, przygotowuje stół, który wcześniej był stołem weselnym, a teraz ma być stołem... prosektoryjnym, nazwijmy to. Aż strach powiedzieć. I taki obraz pozostaje w pamięci. Jest to jeden z mocniejszych obrazów, który pokazał Wawrzyniec Kostrzewski w tym spektaklu. Obrazów, który jest apelem, ale też ciosem w naszą świadomość i wyobraźnię. Słowa, które chyba są najważniejszym refrenem tego spektaklu, przestrzegające przed tym, że krwawe zdarzenia mogą wrócić. To także część tego polskiego horroru. Ja myślę, że my jesteśmy trochę nieuprzejmi wobec jedynej kobiety w naszym gronie. To pewnie dlatego, że ona jest daleko. Ale jestem bardzo ciekaw pani opinii w tej kwestii. W kwestii, nie mówię konkretnie tego przedstawienia, bo to pani nie jest krytykiem teatralnym, ale tej kwestii tej mrocznej strony wyobraźni Stanisława Wyspiańskiego. Mówiliśmy tutaj o pastelach, czyli o tych... Tak. To jest tam roczna, senna, ale jednocześnie trochę horrorowa. Pani to też widzi, bo to jednak, czy wydaje mi się, że w ogóle w historii polskiej kultury ja nie wiem, czy jest drugi taki artysta. To znaczy, chyba go nie ma, który byłby w każdej dziedzinie, a chwytał się każdej praktycznie, tak wybitny. I też jednocześnie tak właściwie koherentny, tak? To znaczy, to wszystko jakoś do siebie pasuje. Pani to widzi, ten horror u niego w jego pracach plastycznych? Mamy pokazane w przestrzeni, którą nazwaliśmy Teatr Narodu, właśnie te cztery właściwie witraże do okien Katedry Wawelskiej i one wiemy, z jakim od razu spotkały się, z jaką opinią w Krakowie roku 1900. Szczególnie Kazimierz Wielki, za który Wyspiański z jednej strony dostał jedną z najważniejszych nagród, bo nagrodę imienia Probusa Barczewskiego, czyli Nagrodę Akademii Umiejętności, z ogromną ilością pieniędzy, jak wtedy na niego to był wielki zastrzyk gotówki. Natomiast oczywiście natychmiast ten pomysł wprowadzenia widm w okna Katedry Wawelskiej spotkał się z ogromnym protestem, szczególnie ze strony właśnie kardynała Puzyny. No ale też jakby ten sposób myślenia Wyspiańskiego, bo to jest dokładnie to, co panowie wcześniej opowiadali. Wyspiański był cały czas przeciwko usypianiu społeczeństwa polskiego i jakby zatapianiu się w tej romantycznej symbolice. On był cały czas był za czynem, podkreślał słowo czyn. Nieprzypadkowo też spotykał się potem między innymi z Piłsudskim, już będąc bardzo chory, i chciał mu ofiarować cały cykl kopców na sprzedaż, na potrzeby uzbrojenia, bo Wyspiański był cały czas właśnie za tym, żeby porzucić tą smutną opowieść i jakby taką usypiającą na rzecz właśnie... Wyzwolenia po prostu, tak, prawdziwego tak, wyzwolenia, tak? Tak, tak. I właśnie ten rok, to jest bardzo też ciekawy w jego twórczości, bo właściwie on do 1897 roku tworzy, maluje, poświęca się malarstwu. Natomiast kiedy rozumie powoli, że nie jest w stanie przez malarstwo przekazać tego, co chce, przekłada jakby swoją wizję na teatr i na dramat. I to jest wyraźna taka cezura, kiedy on odchodzi od twórczości już takiej malarskiej, no i nas prowadzi też zdrowie. Nie pozwalało mu na już rozwijanie tak dużej działalności plastycznej, ponieważ wiadomo jest, że pod koniec życia to on właściwie tylko dyktował te swoje dramaty, które po prostu tworzył w jakimś pędzie niesamowitym, no bo świadomość o śmierci krążyła nad nim już od lat 90. Ale przy tak młodym wieku spuścizna, jaką po sobie zostawiać, niezwykle obfita, bo to jest dwa tomy dramatów, na które właśnie patrzę, dziesiątki, setki plac plastycznych, no po prostu w każdej dziedzinie. I jeszcze trochę wierszy. I teraz niech już będzie wiersz, bo to taki niezwykły zupełnie wiersz, z tej samej płyty, o której już wspominaliśmy. Wyspiański wyzwala zespół Not, niech nikt nad grobem mi nie płacze. Niech nikt nad grobem mi nie płacze, grom jednej mojej żony. Za nic mi wasze łzy zobaczę i żaden wasz zmyślony. Niech dzwon nad trumną mi zakracze, niech śpiewy wrzeszczą czyje. Niech deszcz na pogrzeb mój zapłacze i wicher niech zabije. Niech nikt nad grobem mi nie płacze. Niech nikt nad grobem mi nie płacze. Niech nikt nad grobem mi nie płacze. Niech nikt nad grobem mi nie płacze. Niech kto chce grudę ziemi ciśnie, aż koniec mnie przywali. Nad kurkan słońce niechaj puśnie i ze swą blinę pali. A kiedyś może, kiedyś jeszcze, gdy mi się sprzykrzy leżeć, rozburzę to, będzie się mieszczę i w słońce pocznę wierzeć. Niech nikt nad grobem mi nie płacze. Niech nikt nad grobem mi nie płacze. Niech nikt nad grobem mi nie płacze. Niech nikt nad grobem mi nie płacze. Gdy mnie życie takim potem, że postać mam już jasną, to zawołajcie mnie z powrotem tą moją mową własną, bym ją posłyszał tam do góry, gdy gwiazdą będę mijał. Podejmę może po raz który ten trud, co mnie zabijał. Niech nikt nad grobem mi nie płacze. No to teraz mieliśmy dowód, że dobra poezja, wybitna poezja w każdej stylistyce muzycznej się sprawdza. Niech nikt nad grobem mi nie płacze i zespół Noc płyty Wyspiański wyzwala. Musimy powoli tę rozmowę kończyć i myślę, że teraz byłby czas taki, żeby powiedzieć, jak ten Wyspiański dziś się czyta, tak już dla was osobiście. To znaczy, Jacek Kopciński chyba najwięcej ma do powiedzenia jako człowiek, który rocznie ogląda kilkaset spektakli, no powiedzmy ze 100 pewnie spektakli. I tych Wyspiańskich widział naprawdę dużo. Jak ty oceniasz te ostatnie wystawienia Wyspiańskiego? Bo widzę, że wystawienie Wawrzyńca Kostrzewskiego ci się podobało. Tak. Natomiast Wyzwoleniem Anny Augustynowicz jestem trochę rozczarowany. Chociaż jak sądzę, rozumiem pewne przeświadczenie, które wpisane jest w ten spektakl, mianowicie takie, że nie słuchamy Wyspiańskiego, że Konrad, który przychodzi, by czynem zbudzić nas z naszego widmowego snu, jest przez nas odrzucany. Konrad w tym przedstawieniu jest człowiekiem właściwie traktowanym jak człowiek umysłowo chory, ignorowany, zamknięty, oddalony niejako, nie chcemy go słuchać, a on mówi do nas tak, że jest, nie jest przekonujący. I jednocześnie rozumiem tę koncepcję, a jednocześnie żałuję, że Anna Augustynowicz na taką się zdecydowała, ponieważ żyję w takim głębokim przeświadczeniu, że nie ma innego miejsca i lepszego miejsca niż teatr, by odbudowywać autorytety, by pojawiał się ktoś, kto jak Konrad, jak Wyspiański może nas przebudzić. I żałuję, że wybitna reżyserka nie dała jakby szansy Konradowi, by nas choćby na teatrze, na widowni Teatru Polskiego w Warszawie obudzić z naszego snu. Wydaje mi się, i to taka ogólniejsza refleksja, także po wielokrotnie podejmowanych lekturach Wyspiańskiego, że mamy do czynienia z taką dramaturgią, która chyba jak żadna inna, poza wyjątkowymi romantycznymi dramatami, otwiera nas na ogromną metafizyczną przestrzeń naszego wspólnego życia za sprawą poezji. Wawrzyniec Kostrzewski bardzo wyeksponował rozmowy poety z Rachelą, jakby dobrze wyczuwając, że ten dialog czasem dość skomplikowany, oparty na grze słownej, na grze metaforami, on jednocześnie jest niesamowitą sondą w naszą wyobraźnię i w naszą duszę. Współczesna dramaturgia rzadko już pozwala sobie na taką, na budowanie takiej sondy. My się wstydzimy, boimy poezji. Tymczasem Wyspiański jest samą poezją, która wydaje się być teraz niezbędna, jeżeli chcemy mówić o czymś więcej niż tylko doczesności, doraźności, przyziemności. Wawrzyniec Kostrzewski. Tak. Ja też miałem takie poczucie satysfakcji przy pracy z aktorami, którzy weszli nie tylko ochoczo w ten projekt, ale z jakimś takim poczuciem, że mamy szansę zrobić i opowiedzieć coś ważnego. I że to uwspółcześnienie nie polegałoby tylko na, nie wiem, elementach współczesnych w kostiumach, albo na tych znakach czasu, na tym cmentarzysku pomników, ale także na potraktowaniu poezji z pewną taką współczesnością, żeby jednocześnie szanować ją, a jednocześnie być ludźmi z krwi i kości, żeby zderzyć to ze sobą i zaryzykować z dobrymi aktorami, jakich pozyskałem, jestem szczęśliwy, mam poczucie, że to się udało. Absolutnie pierwsza liga zagrała w tym weselu. To wyjątkowa sytuacja, że udało się tak wspaniałą grupę ludzi zebrać w jednym miejscu i czasie, nie było to łatwe. I jeszcze takie miałem poczucie, że może to taki mały znak, ale postaci kobiece w weselu. Akurat Marzena Dobosz zauważyła to, teatrolog, krytyk, bardzo też dziękuję jej za to, bo że postaci kobiece zostały obdarzone większą samodzielnością i troszeczkę starałem się i staraliśmy się z aktorkami nadać im bardziej współczesny, konkretny rys i to też był taki bardzo, to było jakieś nasze narzędzie do rozmowy o dzisiejszym świecie, takie uwspółcześnianie. Rachela, która przychodzi z konkretnym, nie jest tylko utkana z tej poezji, której później używa jako narzędzia i rozmawia właśnie z poetą, używając słów, że chata stała się rozkochana w polskości, to są fantastyczne słowa, ale też jej impuls pierwotny jest bardziej ludzki, nasz współczesny jest bardziej bolesny, że Radczyni, która jest bardziej współczesna niż tak jakby to, jak ją postrzegano, dziewczyny, Haneczka, Zosia, że te postaci kobiece, z którymi zazwyczaj jest kłopot, umówmy się, w naszej literaturze i romantycznej, i postromantycznej do pewnego momentu, tutaj starałem się mniej skracać, wyeksponować je bardziej. To zostało zauważone i też uwspółcześnienie poszło po tym kierunku bardzo. Tak. Dodam, że wiemy nie od dzisiaj, że Rachela jest kimś w rodzaju guślarza w weselu. Wesele jest na swój sposób kontynuacją Dziadów, czy nową wersją Dziadów. I to właśnie Rachela wywołuje duchy, widma, zjawy. Przypomina mi się, że Piotr Cieplak, inny ważny dla mnie reżyser, w tej chwili realizuje Wyzwolenie w Teatrze w Opolu, ale w takiej wersji, którą przygotowała dla niego dramatopisarka Magdalena Drab, właśnie z Konradem kobiecym, z kobietą w roli Konrada. Wydaje mi się, że to jest jakiś trop w tej chwili, ponieważ kobiety odzyskują swój głos w literaturze, w teatrze i być może one w sposób bardziej dobitny, bardziej przekonujący pewne rzeczy, zwłaszcza współczesne konflikty, potrafią nazwać. Ale chciałbym też jeszcze powiedzieć o innym zabiegu, który dostrzegłem w weselu Wawrzyńca Kostrzewskiego, który też polega na nowym odczytaniu. Mianowicie w centrum tego tego wesela jest para młoda. I nam się wydawałoby się, że to jest normalne, ale większość inscenizatorów spycha parę młodą, pana młodego, pannę młodą w jakiś taki kąt tej weselnej sali. Oni się to od czasu do czasu pokazują, przekomarzają i znikają. Tymczasem w tym spektaklu oni są osią całości. To oni najpierw boją się, jaka będzie przyszłość, a dopiero potem myślimy o przyszłości całej tej weselnej grupy i Polski. To jeszcze jak już oddajemy głos w teatrze kobietom, to jeszcze dajemy głos kobiecie w studiu w Krakowie. O tym kobiecym wątku myślę, że Magdalena Laskowska chociaż parę zdań mogłaby powiedzieć twórczości Wyspiańskiego. Z pewnością na naszej wystawie, to zapraszam serdecznie, mamy kilka autoportretów Wyspiańskiego. Proszę zobaczyć, jak on trzeźwo patrzy na nas. To nie jest człowiek, który jest jak buja w obłokach. To jest człowiek niesamowicie trzeźwo patrzący. Mamy też takie przykłady, z jakim ogromnym charakterem potrafił walczyć o swoje. Na przykładzie tych wszystkich drukarskich historii, gdzie on po prostu toczył boje z cerami drukarzami. I to na wystawie też jest wyeksponowane. Natomiast co do kobiet, to jest chyba wątek w ogóle na kolejną wystawę, tak myślimy, bo i żona Rydla, i żona Detmajera, i żona Wyspiańskiego to są kobiety, które były w tle tych fascynujących mężczyzn, a one niesamowicie też wiele wnosiły. I na przykładzie też księgozbioru Wyspiańskiego, jak był konstruowany, jak był zbierany, widać, jaki duży wpływ był na przykład Lucjana Rydla i jego przyjaźni z Lucjanem Rydlem. Czyli to wesele, chociaż na naszej wystawie jest tylko zaznaczone portretem Wady Siemaszkowej, bo tylko to mamy w pastelowy taki niedokończony portret i książką, to jest bardzo też właśnie może przez książki na naszej wystawie bardzo mocno czytelne, także myślę, że to też jest... No to już teraz wiemy, jaka będzie następna wystawa z tego cyklu. Może jest Kostrzewski jeszcze chce powiedzieć coś na koniec. Tak, ja chciałem dodać, że ten światełko, ten promyk nadziei albo jakiś dwuznaczny obraz, którym zakończyłem spektakl, bierze się właśnie z tego, że miałem takie poczucie, że Wyspiański dużo miejsca poświęcił w swoim malarstwie właśnie macierzyństwu, kobietom, dzieciom. I to było takie jasne. Takie... Jasna strona jego twórczości. To było bardzo ważne, ważne dla niego. Ona, po prostu żona i dzieci zakorzeniły go, dały mu niesamowitą siłę. Ten dom był dla niego niezwykle ważny. A to, co słyszeliśmy w tych wspaniałych piosenkach, które teraz w trakcie audycji były emitowane, to tam właśnie w sposób niezwykle subtelny on właśnie pisze o tym, o swoim uczuciu do żony, bo jakby w listach tego nie przeczytamy, prawda? Tak, tak. I ta nadzieja się bierze z tych obrazów, w przeciwieństwie do Malczewskiego na przykład, gdzie tej nadziei jest mniej. No tak, zaczęliśmy ponuro, kończymy optymistycznie. Jednak życie ma te swoje optymistyczne strony i jasne przesłanie nawet u Wyspiańskiego można znaleźć, który jest ciemny. To znaczy się, miałeś chamie złoty róg, to jest ta sama melodia, co Stary Niedźwiedź mocno śpi, więc to zawsze jest dwuznaczne. Magdalena Laskowska w Krakowie, Muzeum Narodowe w Krakowie, a w Warszawie Jacek Kopciński i Wawrzyniec Kostrzewski, reżyser telewizyjnej adaptacji Wesela. Bardzo Państwu za tę wizytę dziękuję. A na koniec kolejny dowód, że Wyspiański dobrze i współcześnie brzmi. Zespół Hedon i ciągle widzę ich twarze. Teatr mój widzę ogromny, wielkie powietrzne przestrzenie. Ludzie je pełnią mi cienie. Ja jestem grze ich przytomny, i sztuka jest sztuką moją. Melodię słyszę churalną, jak rosną w burzę nawalną. W gromy i wichry się zbroją, w gromach i w wichrze szaleją. I gasną w gromach i w wichrze, w mroku mdlejące i cichrze. Już ledwo, ledwo widnieją.